คือพูดถึงว่าในบรรดาผู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์เป็นผู้ที่มีคุณมีวาทะที่แท้จริงจริงๆพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะกำจัดความเมาได้จริงๆมาดูความคำหมายอธิบายว่าเพราะทรงมีปกติตรัสวาทะที่จริงแท้อย่างไรตอบว่าการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนอปราชิตบัลลังก์ที่มารไม่สามารถทำให้พ่ายแพ้ได้บัลลังก์ของผู้ชนะภายใต้ควงไม้โพทรงบั่นเสียนมารทั้งสามก็กิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารเนี่ยนะไม่ใช่ไปฆ่าพยามารสวัสดีที่ไหนหรอกก็คือกิเลสมารขันธมารแล้วก็อภิสังขารมารส่วนมัจจุมารก็ยังเหลือนะชาตินี้ก็ยังเหลือพระองค์ก็รู้เพราะตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ดีหลังจากนั้นกี่ปี45ปีใช่ไหมการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุณระหว่างนางรังทั้งคู่ในตอนกลางคืนก็ดีตลอดระยะเวลา45ปีในระหว่างนี้คือช่วงหลังตรัสรู้และก่อนปรินิพานเนี่ยนะคือในระยะเวลาครั้งปฐมโพธิการบ้าง45ปีหาร3อ่ะนะช่วงแรกเรียกว่าปฐมช่วงกลางเรียกว่ามัชฌิมะแล้วก็ช่วงสุดท้ายเรียกว่าปัจฉิมะโพธิการ45หาร3เท่าไหร่ก็ประมาณ15ใช่ไหม15ปีเนี่ยทุก15ปีแรก15ปีที่2 15ปีที่3ไม่มีอะไรผิดปกติว่างั้นพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยนะคือคำสอนประกอบไปด้วยองค์9สุตตะคยะวยากรณะคาถาอุทานิติวุตกาชาตกะอภูตธรรมเวทละทั้งหมดนั้นเนี่ยนะพระพุทธพจน์เหล่านั้นอันวินยูชนกล่าวตำหนิไม่ได้ทั้งโดยอัดทั้งโดยพยัญชนะเอาวินยูชนนะอย่าไปเอาเดียรถีเป็นประมาณไม่ได้เอาคนตาบอดวิจารณ์สีไม่ดีเอาคนหูหนวกวิจารณ์เสียงไม่ต้องอันนี้เอาวินยูชนเอาพวกมีปัญญาเนี่ยนะเอาภาษารีบทเป็นต้นเนี่ยนะเป็นผู้วิจารณ์ตำหนิไม่ได้เลยนะโดยที่สุดแม้สัจจกานิครนเนี่ยนะสัจจกานิครนเนี่ยไปหาเรื่องอยู่เพื่อจะจับผิดนะโอ้ถ้าพระพุทธเจ้าไม่แน่จริงนะเจอสัจจกานิครนเนี่ยคงลำบากเหมือนกันสัจจกานิครนก็บอกคุยกับเสาอย่างหวั่นไหวเลยว่างั้นเอาคิโมขนาดนั้นเลยนะจอมโวทั้งหากก็เอาปกติเขาจะเอาไอ้ท่อนเหล็กมาคาดพุงไว้แผ่นเหล็กนะมาคาดพุงแบบเข็มขัดนักมวยนะก็บอกว่าความรู้ของเขามันอยู่ในพุงเดี๋ยวมันจะแตกมันมีความรู้มากนะขี้โม้มากคือวินยูชนเนี่ยนะพิจารณาแล้วตำหนิไม่ได้เลยเนี่ยนะพระไตรปิฎกเนี่ยนะเราอย่าไปเอาข้อความที่เรียกว่าแปลคลาดเคลื่อนอักษรตกหล่นซึ่งมันผิดพลาดได้บ้างทางเทคนิคเนี่ยนะคือเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยแต่ว่าถ้าต้นกำเนิดต้นตำรับที่พระผู้มีพระภาคตรัสเลยเนี่ยนะไม่มีความผิดพลาดทั้งโดยอรรถะและโดยพยัญชนะเราก็สวดกันอยู่ทุกวันใช่ไหมสาทังสัพพยัญชนังเกวละปริปุณังปริสุทังพรหมจริยังประกาเสเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนะก็สมบูรณ์จริงๆเนี่ยนะอรรถะพยัญชนะไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดไม่มีปัญหาเลยไม่มีขาดและก็ไม่มีเกินบริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างถามว่าเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเอาเครื่องวัดว่าย่ำยีความเมาด้วยราคะนี่คือเครื่องวัดว่าที่สอนทั้งหมดเนี่ยละราคะได้ไหมถ้าทำตามถ้าละราคะได้ชื่อว่าประสบความสำเร็จย่ำยีความเมาด้วยโทสะและโมหะสรุปว่าที่บริบูรณ์เนื่องจากกำจัดราคะโทสะและโมหะได้ความผิดพลาดในพุทธพจน์นั้นแม้เพียงปลายขนทรายก็ไม่มีนะไม่มีเลยทั้งหมดนั้นเป็นของจริงของแท้ไม่แปรผันราวกับประทับตราด้วยพระราชลัญชกรอันเดียวกันราวกับว่าตวงด้วยธนานเดียวกันราวกับว่าช่างด้วยตาช่างคันเดียวกันนะเหมือนกับประทับตราเดียวนะตัวปั๊มตัวเดิมนะถ้าตัวปั๊มตัวเดิมปั๊มออกมาเมื่อไหร่มันก็ต้องเหมือนเดิมตลอดพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันคำสอนของพระองค์ก็เป็นอย่างนั้นแรกตรัสรู้พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรอริยสัจตอนประกาศอะไรธรรมจักรอริยสัจตอนนิพพานบอกว่าไม่ประมาทนะก็อริยสัจก็อย่าประมาทในการปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งอริยสัจนะคำสุดท้ายก็คืออย่าประมาทเพื่อในการปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งอริยสัจนั้นมันคำสอนนี้เป็นคำสอนที่มาตรฐานมากเนี่ยนะเยี่ยมจริงๆเลย เพราะเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าการที่พระตถาคตตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในตอนกลางคืนก็ดีการที่พระตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานในตอนกลางคืนก็ดีการที่พระตถาคตตรัสสนทนาชี้แจงในระหว่างนี้ก็ดีทั้งหมดนั้นเป็นของจริงแท้ไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจึงได้รับขนานพระนามว่าตถาคตคือมีวาทะที่จริงแท้นะก็ไม่จริงแท้ได้ยังไงบำเพ็ญสัจจะบารมีมาสี่อสงไขยแสนกับเพื่อจะมาประกาศสิ่งที่จริงแท้ใครที่จะตรัสอริยสัจที่จริงแท้นะคนนั้นต้องรักษาฝึกพูดสัมมาวาจาพูดสัมมาวาจาตลอดสี่อสงไขยเนี่ยนะโดยเฉพาะสัจจะวาจาเนี่ยพูดคำสัจอยู่สี่อสงไขยเนี่ยนะจึงจะมาประกาศอริยสัจเป็นคำพูดที่ไม่เปลี่ยนแปลงพระพุทธพจน์เนี่ยเป็นของแน่นอนมาตรฐานมากถ้าตรัสเช่นใดต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนอะไรโยนไม้ขึ้นบนอากาศตกแน่คนแบกของนะแบกปูนหนักๆสัก3ลูกนะไปถึงที่ต้องวางนั่นคนมีคันนะถึงเวลาต้องคลอดฉันใดพระพุทธพจน์ก็ฉันนั้นแน่นอนมั่นคงเหมือนอย่างว่าสัตว์ที่เกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีพุทธพจน์นี่มั่นคงขนาดนั้นมาตรฐานจริงๆถึงขนาดนั้นคนก็ยังไม่ค่อยจะเอานะเออแปลกไปเอาไปอย่างอื่นเป็นหลักนะปฏิเสธพุทธพจน์รู้น่าสงสารจริงๆที่เพลงร้องเอาร้องเอาพุทธพจน์กลับไม่ค่อยชอบพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าตถาคตเพราะทรงมีปกติตรัสวาทะที่แท้จริงแท้ด้วยประการดังพรรณนามาชนีอันหนึ่งการกล่าวชื่อว่าอาคทะอธิบายว่าได้แก่คำพูดการตรัสของพระตถาคตนั้นน่ะจริงแท้คือไม่วิปริตเนี่ยนะตถะบวกอาคทะเนี่ยนะตถะบวกอาคทะอาคทะททหารตัวหลังเป็นแปลงเป็นตอเต่านะก็เลยเป็นตถาคตใช่ไหมตถะก็คือตถาเนี่ยนะก็แปลว่าไม่วิปริตอาคทะแปลว่าคำพูดนั้นตถาคตก็แปลว่าผู้มีคำพูดไม่วิปริตนะเป็นคำพูดที่แน่นอนจริงๆเพราะฉะนั้นจึงได้รับขนานพระนามว่าตถาคตเนี่ยนะอาคทะททหารสระตัวนั้นเนี่ยเอาททหารเป็นตอเต่าก็เลยเรียกว่าตถาคตะก็เป็นตถาคตเนี่ยนะอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงตามหลักของไวยากรณ์ได้ เรียนถามพระอาจารย์นะพระอาจารย์นางรังกับต้นสาระนี่อันเดียวกันใช่ไหมครับ นางรังกับสาระอันเดียวกันอันเดียวกันถ้านางรังเนี่ยนะรังเป็นภาษาไทยสาระนี่เป็นภาษาอินเดียเนี่ยนะถ้าสาระที่เป็นดอกที่เป็นกลีบที่เราเห็นเนี่ยนะอย่างหลายๆแห่งในเมืองไทยเนี่ยนะนี่เป็นสาระพันลังกานะเรียกสาระลังกาแต่ถ้าสาระอินเดียจริงๆก็คือน่าจะเป็นไม้รังของไทยนี่แหละไม้รังแบบไทยๆนะที่สาระวโนทวะที่กุสินาราเนี่ยนะเหมือนต้นรังบ้านเราเลยต้นรังไม้เต็งอ่ะนะไม้เต็งรังอ่ะนะต้นมันเหมือนกันเนี่ยนะเหมือนไม้เต็งรังจริงๆไม่ได้เหมือนสาระสีลังกาที่ใบแล้วมีช่อแบบที่โคละสายพันธุ์กัน เอ๊ะในมหาปรินิพพานสูตรคล้ายๆกับว่าจะมีดอกด้วยนะครับ อ๋อไม่มีปัญหาแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยนะดอกเกิดทุกแห่งเลยนะโดยที่สุดแม้ในฟ้ายังมีดอกหย่อนลงมาเลยนี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาคือตอนปรินิพพานตอนประสูติตรัสรู้นิพพานเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยนะด้วยพระพุทธเจ้าบูชาด้วยดอกไม้ไว้เท่าไหร่แล้วในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอันดอกไม้เหล่านั้นมาบานให้พระองค์เห็นหมดอ่ะโดยที่สุดแม้บัวยังผุดมาตรงที่ดินเนี่ยนะบุดผุดจากแผ่นดินเนี่ยเพื่อทำพุทธบูชาเกลียดทั้งหลายผู้มีบุญจริงๆแต่ว่าไม่ใช่พันธุ์ที่เห็นเนี่ยนะจันทติไม่ใช่พันธุ์ที่เอามาจากศรีลังกานะคนละสายพันธุ์กันสาระนี่เป็นเหมาะไม้ทำเสาบ้านนะไม้แก่นนะคือไม้แต่งรังนั่นเองอ่ะไม้รังไม้แต่งรังนะมาดูตถาคตในยะที่7ต่อไปถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าตถาคตเพราะทรงเป็นผู้มีปกติธรรมจริงเนี่ยเป็นอย่างไรหมายความว่าธรรมจริงอ่ะนะก็คือพูดแบบไทยๆเราก็คือคนจริงว่างั้นเถอะคนจริงคนจริงนี่เป็นยังไงก็บอกกายกรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมคล้อยตามวจีกรรมทั้งวจีกรรมก็คล้อยตามกายกรรมเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ามีปกติตรัสอย่างใด จึงมีปกติธรรมอย่างนั้นมีปกติธรรมอย่างไรก็มีปกติตรัสอย่างนั้นอธิบายว่าวจีกรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นผู้ทรงเป็นอย่างนี้เป็นฉันใดแม้กายกรรมก็เป็นไปฉันนั้นยะถาวาทีตถาการียะถาการีตถาวาทีเนี่ยนะคือพูดอย่างที่ทำทำอย่างที่พูดเนี่ยนะก็อย่างว่าถ้าพระองค์ตรัสคำใดแล้วก็ต้องเป็นคำนั้นนะก็เป็นเรียกว่ารักษากายกรรมตามวจีกรรมรักษาวจีกรรมตามกายกรรมทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่ถูกควบคุมด้วยปัญญาเนี่ยนะคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยสอดคล้องตามปัญญาปัญญานี่ควบคุมปัญญาคือสัพพัญญุตญาณควบคุมเมื่อสัพพัญญุตญาณเป็นแผงคอนโทรลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นตามร่องรอยเดียวกันหมดนะจะต้องอย่างเยี่ยมเหมือนกันเนี่ยไม่มีการผิดพลาดโดยประการทั้งปวงนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยมียานเป็นสมุฏฐานเนี่ยนะมียานเป็นต้นตำรับยังนึกสงสัยว่ามหากิริยาญาณสัมปยุตของพระผู้มีพระภาคมีตอนใดยังสงสัยอยู่นะแต่ว่าอเหตุกะหัสสิตุปาทจิตเนี่ยได้ยินบ่อยญาณวิปยุตมหากิริยาญาณวิปยุตของพระผู้มีพระภาคมีตอนใดเพราะมายังสงสัยอยู่นะใครหาพบบ้างขณะไหนมั่งตลอดระยะเวลา 45 พรรษาที่เป็นญาณวิปยุตเกิดขึ้นแต่ว่าอเหตุกะหัสสิตุบาทเนี่ยมีหัสสิตุบาทที่แย้มแล้วก็มีพระรัศมีพุ่งจากพระโอษฐ์และเวียนประทักษิณ3รอบแล้วหายไปถ้าอย่างเงี้ยพบบ่อยใช่มั้ยที่พระองค์ไปเห็นอะไรก็แย้มขึ้นแต่ว่ามหากิริยาญาณวิปยุตอันนี้นึกไม่ออกว่ามีอยู่ที่ใดบ้างเนี่ยนะคือก็จะกล่าวว่าพระองค์มีปัญญาทั้งหมดนะนะไม่มีเวลาใดที่ทุกอย่างนะมีปัญญาควบคุมเป็นสมุฏฐานทั้งหมดเนี่ยนะเว้นแต่ว่าหัสสิตุปาทจิตซึ่งปกติเขาก็ไม่มีปัญญาอยู่แล้ว ก็ของพระอรหันต์แล้วครับก็คงไม่ต่างกัน อ๋อต่างกันเทียบกันไม่ติดเลย ว่า ต่างกันยังไงพระอรหันต์ทั่วไปเนี่ยนะมีปัญญาแต่ว่าไม่ได้บริบูรณ์ด้วยปัญญาที่แบบว่าถ้าเปรียบนะว่าอรหันต์สุขวิปัสสกเนี่ยแสงสว่างท่านมีแต่เท่าแสงหิ่งห้อย ก็ที่ท่านแสดงก็แสดงว่าเวลาที่ปัจจเวคณญาณด้วยความชำนาญมหากิริยาญาณวิปยุตก็เกิดได้แต่ถ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสทางปัญจทวารปกตูปนิสยปัจจัยของมหากิริยาญาณวิปยุตก็เกิดได้ คือเกิดได้อะแต่ว่าจะเกิดหรือไม่หรือว่าพระพุทธเจ้าจะปล่อยให้เกิดหรือไม่เนี่ยนะจะปล่อยให้ญาณวิปยุตเกิดหรือไม่ถามว่าทำไมจึงพูดอย่างนี้พระพุทธเจ้าในฐานะผู้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตและอบรมปัญญาดูมาจากหลายแห่งแล้วกล่าวว่าผู้ที่เจริญวิปัสสนาเนี่ยนะแม้แต่ปล่อยอกุศลให้เกิดเนี่ยนะ3ชวนะนี่ถือว่าช้ามากเลยนะปล่อยให้อกุศลเกิดได้ยังไงตั้ง3ชวนะเขาว่ากันอันนี้เรียกว่าถือว่าเรียกว่าสติเกิดช้ามากถ้าอกุศลเกิดถึง3ชวนะนะถ้าแบบชวนะเดียวเนี่ยพวกนี้มีปัญญาดีแต่ถ้าบอกว่ามีปัญญามากเลยก็คืออกุศลไม่มีสักชวนะเลยนะผู้ที่อบรมปัญญาจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ผู้เจริญวิปัสสนานะควบคุมแม้กระทั่งว่าชวนะที่เป็นอกุศลได้3ชวนะมันนะถ้าเกินนี้มากก็ลำบากแล้วนะ ก็เหมือนอย่างที่ขณะที่พระองค์ทรงเดินเนี่ยอิริยาบถของพระองค์นี่ก็ไม่มีที่ติเลยว่าจะเป็นข้อพระบาทแล้วก็ไม่กระทบกันการย่างเท้าหรืออะไรเพราะฉะนั้นขณะที่การเดินเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งพระองค์ทรงละวาสนาได้หมดเนี่ยกิริยาท่าทางที่ไม่ดีพระองค์ไม่มีเลยเนี่ยขณะนั้นขณะที่เดินเนี่ยก็ต้องมีกิริยาญาณสัมปยุตด้วยถ้าวิปยุตเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีอิริยาบถที่ไม่สวยงามได้เกิดขึ้นบ้าง แต่ว่าสูตรเขามีอยู่ว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคล้อยตามพยานอันนี้มีคำนี้อยู่แล้ว เป็นพุทธาเวนิกธรรม ใช่อันนี้แน่นอนอยู่แล้วว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยคล้อยตามพยานอย่างเดียว แต่ถ้าอย่างระดับพระอรหันต์เนี่ยซึ่งแม้แต่บางครั้งคำพูดของท่านเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยไพเราะเช่นท่านปิลินทวัชชะเนี่ยท่านก็ชอบพูดคำว่าคนถอยหรือแม้แต่อย่างท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็เคยโดนพระองค์ทรงประณามเหมือนกันว่าทรงคนที่พระองค์ครั้งที่พระสารีบุตรบอกว่าพระองค์เนี่ยขวนขวายน้อยตัวเองก็จะขวนขวายน้อยในการที่จะไม่สอนเนี่ยพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งมีบทหนึ่งที่ท่านประณามพวกภิกษุที่บวชใหม่ซึ่งเป็นพวกชาวประมงมาก่อนรู้สึกจะเป็นท่านยโสชะกับบริวารอีก500ท่านก็เลยทรงประณามแล้วพระสารีบุตรท่านก็ยังเกิดซึ่งในอรรถกถาท่านก็บอกว่ามโนกรรมนั้นก็ยังเป็นมโนกรรมทุจริตเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ว่าจะเกิดมหากริยาญาณสัมปยุตขึ้นตลอดแต่ว่าอย่างพระองค์เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีเลยในการที่จะทำอะไรที่ด่างพร้อยถ้าว่าเป็นมหากริยาญาณวิปยุตเนี่ยยังไงก็น่าจะมีอะไรที่ไม่ดีขึ้นมาบ้างทั้งทางกายบ้าง ก็อาจจะบกพร่องนะอาจจะมีส่วนที่บกพร่องเขาบอกว่าเช่นพูดถึงคนที่ปฏิสนธิเกิดมาด้วยญาณวิปยุตนะรูปร่างของคนที่เกิดด้วยญาณวิปยุตเปรียบเหมือนช่างผู้ไม่ฉลาดวาดภาพขึ้นฉะนั้นเขาว่างั้นแต่ถ้าพวกญาณสัมปยุตส่วนใหญ่ก็เหมือนกับนายช่างผู้ฉลาดวาดภาพภาพก็จะงามอันนี้โดยมากนะอันนี้พูดถึงโดยมากมาดูนัยยะสุดท้ายนะว่าตถาคตผู้มีแปลว่าผู้ครอบงำครอบงำอันนี้ก็คือบทว่าอนุตตโรนั่นแหละถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าตถาคตเพราะหมายความว่าครอบงำเนี่ยเป็นอย่างไรตอบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมครอบงำคือมีอำนาจเหนือในเบื้องบนตั้งแต่พระวักกพรหมลงมาในเบื้องล่างแต่อเวจีมหานรกขึ้นไปในด้านขวางย่อมครอบงำมีอำนาจเหนือสรรพสัตว์ในโลกธาตุอันหาปริมาณไม่ได้ด้วยศีลบ้างด้วยสมาธิด้วยปัญญาวิมุตติญาณทัศนะการช่างหรือการกำหนดวัดพระคุณมีศีลเป็นต้นของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นไม่มีพระองค์มีพระคุณอันใครๆช่างไม่ได้กะประมาณไม่ได้ไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นพระราชาของพระราชาเป็นเทวดาของเทวดาเป็นท้าวสักกะของท้าวสักกะเนี่ยนะคือเป็นพรหมเหนือพรหมทั้งหลายเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นผู้ครอบงำแต่ไม่มีอำนาจแต่ไม่มีใครครอบงำได้เป็นผู้เห็นอย่างท่องแท้เป็นผู้แผ่อำนาจได้ในโลกกับทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์เพราะเหตุนั้นจึงได้รับขนานพระนามว่าตถาคตเนี่ยนะก็ไม่มีใครครอบงำพระองค์ได้เลยนะโดยประการทั้งปวงเอาอะไรเป็นเครื่องวัดมีอยู่ตอนที่พระองค์ขึ้นไปแสดงธรรมที่สวรรค์ชั้นดาวดึงใช่ไหมถ้าว่าตามปกติถ้าพระองค์เนี่ยนะด้อยกว่าเหล่าเทวดาทั้งหลายจักถูกเทวดานี่ครอบงำแต่ว่าตอนนั้นพระองค์รุ่งเรืองที่สุดในสวรรค์ชั้นดาวดึงที่ตอนที่ไปแสดงอภิธรรมปิฎกเนี่ยนะพระองค์รุ่งเรืองที่สุดตอนที่แสดงอภิธรรมปิฎกเทวดาก็ไม่ได้มากเท่าตอนที่มาในมหาสมัยตอนที่ในมหาสมัยเนี่ยนะตอนในนั้นอ่ะตอนที่เมืองกบิลพัทหลังจากที่พระญาติทั้งหลายแย่งน้ำกันใช่ไหมพระองค์ก็ไปห้ามพระญาติไม่ให้ทะเลาะกันไม่ให้เขียนฆ่ากันด้วยการแสดงธรรมพระญาติก็เลยถวายลูกให้บวชเนี่ย500หลังจากนั้นพระองค์ก็สอนให้ภิกษุเหล่านั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์เหล่านั้นเจ้าจะมาบอกพระจะมารายงานว่าท่านเป็นพระอรหันต์น่ะนะจะมากล่าวคาถาเป็นต้นให้พระผู้มีพระภาคฟังหมู่ภิกษุก็ทยอยกันมา500รูปวันนั้นเนี่ยเทวดานี่มาประชุมกันเป็นพระพุทธเจ้าทุกองค์เนี่ยจะมีมหาสมัยอย่างเนี้ยอย่างน้อยองค์1ครั้งเนี่ยนะเป็นการประชุมของเทวดาโลกธาตุอันหาประมาณไม่ได้เป็นหมื่นโลกธาตุเลยที่มาประชุมแล้วก็ถามว่าเทวดาเนี่ยจรดไหนบอกจรดพระวักกพรหมนั่นแหละมีมากนะมีบริเวณที่มาอะไรช่องว่างแม้กระทั่งปลายเข็มเนี่ยเทวดาอยู่เป็น780รูปอ่ะ780องค์อ่ะนะแล้วรัศมีอย่างเนี้ยกว้างขวางหาเป็นพันล้านกิโลเนี่ยนะถามว่าใช้เทวดาประมาณเท่าไหร่เนี่ยนะเทวดามากวิทย์เยอะจริงๆพระองค์เนี่ยเด่นเหนือเทวดาเหล่านั้นทั้งหมดทีนี้เทวดาเหล่านั้นก็มีทั้งเทวดาชั้นสุทาวาสนะเทวดาชั้นสุทาวาสที่ทั้งพระอนาคามีทั้งพระอรหันต์เนี่ยลงมาเฝ้าเนี่ยนะพระองค์ก็เหนือเทวดาเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะสุดยอดของเหล่าเทวดาในมหาสมัยสูตรเนี่ยตัวเนื้อหาที่พระองค์แสดงโดยมากสงเคราะห์เทวดานะมันในมหาสมัยสูตรนี้บรรลุหาประมาณไม่ได้ใครอยากอ่านก็ไปดูในสุตตนิบาตนะสุตตนิบาตหรือใครที่จะไปอินเดียก็ไปอ่านเล่มเมืองลุมพินีท้ายเล่มนะแถวแถวท้ายเล่มก็ไปดู ไม่ทราบว่าผ่านไปหรือยังไปดูได้นะจะดูว่าเทวดานี่เข้ามาเฝ้าหาประมาณไม่ได้ท่านเหล่านั้นเนี่ยบรรลุกันมากเขาบอกว่าจบแต่ละสูตรเนี่ยนะเทวดาบรรลุอรหันต์แสนโกรธบรรลุชั้นล่างๆลงมานับประมาณไม่ได้เฉพาะพระอรหันต์อย่างเดียวนะแสนโกรธนะโอ้ยน่าเศร้าใจว่าไม่มีเราอยู่ในนั้นนี่แหละอยู่กันไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้นะมันพระองค์เนี่ยครอบงำสรรพสัตว์จริงๆอ่ะนะเนื้อแม้อันนี้พูดถึงในส่วนของรูปกายในส่วนของนามธรรมทั้งหลายล่ะศีลและสิกขาเนี่ยนะอารัมมณปัจจัยใดไม่เป็นที่ตั้งแห่งศีลของพระพุทธเจ้ามีไหมตัวเอาตัวอารมณ์นะอารมณ์นี่วิจิตพิสดารมากเลยใช่ไหมในโลกธาตุทั้งหมดนะอารมณ์ตัวใดมั่งไม่เป็นอารัมมณปัจจัยของศีลของพระพุทธเจ้าทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งกุศลศีลของพระพุทธเจ้าทั้งหมดทุกอย่างอารมณ์ไหนบ้างที่พระองค์เข้าสมาบัติไม่ได้พิจารณาแล้วเข้าทั้งฌานสมาบัตินิโรธสมาบัติไม่เป็นอารมณ์ของอภิญญาของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์พิจารณาทุกอย่างอย่างกว้างขวางครบถ้วนรอบคอบแม้กระทั่งจริตนิสัยอธิมุตของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีส่วนเหลือเลยเขาสั่งสมบารมีมาแค่ไหนเนี่ยยังรู้ภูมิหลังของสรรพสัตว์ทั้งหมดเลยนะพระองค์นี้เป็นผู้ที่มีปัญญาอย่างกว้างขวางเขาเรียกว่าไยยธรรมมีประมาณเท่าใดพระพุทธเจ้ารู้เท่านั้นไยยธรรมเนี่ยนะในยบทที่ควรรู้เนี่ยมีปริมาณเท่าใดพระองค์รู้หมดนั้นสิ่งที่พระองค์รู้อ่ะมีเท่ากับสิ่งที่ควรรู้มีเท่ากับความรู้ความรู้ก็มีเท่ากับสิ่งที่ควรรู้นะสมมติว่าถ้าเป็นหนังสือทั้งเล่มนะว่าท่านจำได้ทุกคำอย่างเงี้ยไอความจำของท่านก็เท่ากับหนังสือก็เท่ากับความจำเหมือนกันอันนี้นะพูดถึงว่าทุกอย่างในสรรพสัตว์ในโลกธาตุทั้งหมดนะสิ่งที่ควรรู้มีประมาณเท่าใดความรู้พระองค์ก็มีเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองนะถ้ามองแผ่นดินตั้งเปรียบว่าปัญญาของพระองค์ประดุจแผ่นดินใช่ไหมข้าแต่พระองค์ผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินนะมองเห็นน้ำบอกปัญญาพระองค์เท่าน้ำก็ได้มองเห็นอากาศข้าแต่พระองค์ผู้มีปัญญาเสมอด้วยอากาศนั่นเองเห็นหมูสัตว์ข้าแต่พระองค์ผู้มีปัญญาเสมอด้วยหมูสัตว์มองเห็นอะไรนะเปรียบในปัญญาของพระองค์ได้หมดอะเพราะว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางจริงๆไม่มีที่สุดไม่มีประมาณกว้างขวางมากนั่นเองเพราะถ้ามองในแง่ปัญญาแล้วไม่มีใครเปรียบเท้าสักกะเนี่ยนะใช้เวลานิดหน่อยเนี่ยคิดเนื้อความได้เป็นพันท้าวสักกะก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพรหมทั้งหลายก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์นี่มีปัญญาเหนือกว่าพรหมเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ทำมาจากสูตรเดียวเนี่ยนะพรหมบรรลุ18โกฏอ่ะเฉพาะพรหมนะไม่ได้กล่าวถึงพวกอื่นอ่ะนั้นพรหมนี่ก็เป็นสาวกของพระองค์อ่ะนะมีปัญญาเหนือพรหมทั้งหลายเนี่ยนะซึ่งโอ้ท่านคิดดูว่าเป็นผู้มีความสามารถทั้งที่ปฏิสนธิด้วยมหาวิบากใช่ไหมแต่พัฒนาตัวเองเหนือเกินกว่าผู้ปฏิสนธิด้วยฌานน่ะทั้งที่ฌานเนี่ยนำปฏิสนธินะพระองค์ก็เหนือกว่าท่านเหล่านั้นรูปของพระองค์เนี่ยเหนือกว่ารูปของพรหมเนี่ยด้วยรัศมีเนี่ยด้วยอำนาจรัศมีแต่ไม่ได้แข็งกันในเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกหัวใจเรื่องขับถ่ายเป็นต้นนะไม่ได้แข็งตรงนี้แต่แข็งในด้านรัศมีด้านอะไรทั่วไปเนี่ยพระองค์เหนือสรรพสัตว์จริงๆมันก็เอาไว้เจริญในบทว่าอนุตตโรนะว่าบางแห่งเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เหนือสัตว์ทุกชนิดในบรรดาอย่างพูดถึงโบราณเนี่ยนะบอกว่าเมืองราชคฤห์พระเจ้าพิมพิสารแคว้นมคธนะพระเจ้าพิมพิสารยิ่งใหญ่ที่สุดพระเจ้าพิมพิสารก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแคว้นโกศลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแคว้นอื่นๆเนี่ยนะพระแคว้นเช่นแคว้นโกสัมพีแคว้นเวสาลีแคว้นอะไรพระเจ้าอุเทนเนี่ยแคว้นเลยโกสัมพีใช่ไหมเป็นต้นเนี่ยท่านเหล่านั้นก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเห็นไหมในบรรดาพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีปัญญาทั้งหมดเนี่ยเช่นกูฏทันตพราหมณ์พรหมายุพราหมณ์เป็นต้นพราหมณ์เหล่านั้นก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าในบรรดาผู้ฉลาดผู้มีทรัพย์ทั้งหลายนะเช่นอนาถบิณฑิกะเป็นต้นก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าในบรรดาหญิงทั้งหลายผู้มีปัญญาเช่นนางวิสาขาก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้านั่นนะไม่ว่าไล่เทวดาชั้นจาตุมทั้งหมดก็คือสาวกของพระพุทธเจ้าเทวดาขึ้นสูงไปอีกนะก็เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่า ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจท่านเหล่านั้นจึงเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระองค์นี้เป็นผู้เหนือกว่าสรรพสัตว์จริงๆสิ่งที่เป็นเหมือนโอสถชื่อว่าอัคคะก็โอสถนั้นคืออะไรคือเทศนาวิราชเนี่ยนะการยักย้ายเทศนาตามอุปนิสัยของผู้ฟังและการเพิ่มพูนบุญพระพุทธเจ้าเนี่ยยักย้ายเทศนาตามอัธยาศัยตามจริตตามนิสัยของสรรพสัตว์ได้มากจริงๆจะเห็นว่าอย่างขันธวรวรรคเกี่ยวกับเรื่องขันธ์นะจำแนกยักย้ายได้ขนาดนั้นเกี่ยวกับเรื่องธาตุอ่ะเรียกธาตุสังยุตเป็นต้นเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยอ่ะนิทานสังยุตเป็นต้นจำแนกแยกจำแนกแจกแจงตามอัธยาศัยของเวไนยสัตว์หาประมาณไม่ได้ทั้งที่สิ่งนั้นคืออริยสัตว์นะสามารถจำแนกได้อย่างวิจิตรพิสดารไม่มีติดข้องไม่มีอะไรเลยเขาเลยเรียกว่าธรรมราชาเนี่ยนะเป็นพระราชาแห่งธรรมจริงๆอันนี้คือความสามารถในการยักย้ายคำสอนตามสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะและการเพิ่มพูนบุญพระพุทธเจ้าสามารถแสดงธรรมให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยทำบุญหาประมาณไม่ได้นะสามารถแนะนำให้สัตว์เนี่ยเจริญกุศลได้โดยประการต่างๆอย่างกว้างขวางไม่มีที่สุดเนี่ยนะอันหมู่สัตว์ทั้งหลายที่ได้เจริญกุศลหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาแล้วเนี่ยหาประมาณไม่ได้ทานกุศลเนี่ยนะถามว่ามียุคไหนที่บริจาคทรัพย์เป็นพุทธบูชามากมีผู้ใดเนี่ยนะที่ได้รับบริจาคเป็นบูชาตนเนี่ยเท่าพระพุทธเจ้ามีไหมพระรูปปั้นพระพุทธเจ้านะพระพุทธรูปในโลกนี้นะก็อุ้ยมากจริงๆแล้วก็แต่ละรูปนี่ก็ใหญ่แงนคอดูเลยแหละนะยิ่งใหญ่จริงๆแต่ละภาพเนี่ยแต่ละรูปเนี่ยแล้วก็นี้เฉพาะส่วนที่เป็นรูปนะในส่วนแผ่นดินเลยในส่วนทรัพย์สินเนี่ยผู้มีทรัพย์มากจริงๆนะแม้กระทั่งทรัพย์แบบมหาพูดนะและทรัพย์ที่เป็นอริยทรัพย์ที่เป็นโลกุตระทรัพย์นี่ยิ่งใหญ่จริงๆถามว่าที่เป็นอย่างนั้นเพราะพระองค์อ่ะให้สัตว์ทั้งหลายได้เพิ่มพูนบุญกันได้เพิ่มพูนบุญในจริงอย่างว่านะใครบริจาคทรัพย์ให้พระองค์ก็ไม่ใช่ว่าพระองค์จะไปใช้สอยจะไปอะไรหรอกเนี่ยนะเป็นเครื่องสักการะที่เขาบูชาเพื่อความพ้นทุกข์ของเขานั่นแหละพระองค์ไม่ได้มีฉันทราคะในมหาพูดโดยประการทั้งปวงเพราะอะไรเพราะพระองค์ตรัสรู้เหตุเกิดความดับอาสาธาอาทีนวะนิสรณะของมหาพูดแล้วแปลว่าผู้คายมหาพูดแล้วเนี่ยนะผู้คายรูปออกแล้วเนี่ยท่านไม่กลืนกินมหาพูดแม้แต่นิดเดียวด้วยอำนาจฉันทราคะซึ่งต่างจากเราทั้งหลายใช่ไหมเคี้ยวอาหารด้วยความอร่อยอร่อยเนี่ยนะโอ้ต่างกันเยอะเนี่ยนะเทียบกันไม่ติดหรอกถ้ากินไม่อร่อยอีกก็ไม่ใช่โทสะอีกไงก็บริโภคด้วยปัจจเวกเป็นต้นเนี่ยนะมันพระองค์ได้สามารถเพิ่มพูนบุญให้แก่สัตว์ทั้งหลายอย่างสมัยที่พระองค์จาริกไปตามเว้นแคว้นต่างๆตลอด45พรรษาเนี่ยจาริกไปทำไมจะบอกว่าให้คนพิการทั้งหลายที่เดินไม่ได้จะได้เห็นจะได้มีทัศนานุตริยะมองเห็นพระพุทธเจ้าบ้างเนี่ยได้เห็นพระพุทธเจ้าบ้างคนที่ไปไหนไม่ได้จะได้ยินเสียงจากพระโอษฐ์บ้างเนี่ยจะได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าบ้างเขาเหล่านั้นบางพวกยังใจให้เลื่อมใสก็ยังดีบางพวกจะได้ยกมือไหว้ก็ยังดีบางพวกมองด้วยสายตาที่เป็นด้วยสายตาที่เกิดกุศลจิตมองเนี่ยนะเรียกว่ามองด้วยสายตาอันเป็นที่รักปิยะจักขุเนี่ยมองด้วยสายตาอันเป็นที่รักก็ดีหรือมีดอกไม้โดยที่สุดดอกบวบผมดอกเดียวเนี่ยนะก็ยกบูชาก็ยังดีหรือเขาเหล่านั้นได้ถวายทานแม้ทัพพีหนึ่งก็ยังดีหรือได้ไปฟังธรรมเทศนาแล้วได้ยินได้ฟังเงี่ยหูลงฟังอ่ะนะก็นับว่ามีผลมากแล้วหรือเขาเหล่านั้นได้ฟังแล้วถึงไตรสรณคมสมาทานศีลสมาทานอุโบสถศีลบรรพชาเป็นสามเณรอุปสมบทเป็นพระภิกษุเขาเหล่านั้นจะเป็นผู้มีอุปนิสัยแห่งโสดานะศีลใช่ไหมสมถะวิปัสสนาโสดาปฏิมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตมรรคแล้วก็พวกวิชา3อภิญญา6ปฏิสัมภิทา4เป็นต้นพระองค์เนี่ยเสด็จไปเพื่อสงเคราะห์หมู่มวลเวไนยสัตว์เขาจะได้บุญกันเนี่ยนะจาริกไปสมัยพุทธกาลนี่สมัยที่พระองค์จาริกเนี่ยนะสมมติว่าพระองค์จาริกถนนเส้นเนี่ยข้างซ้ายข้างขวาข้างละร้อยโยชน์เข้าเฝ้าเนี่ยนะโอ้ยเข้ามากันไกลมากเลยนะห่อข้าวห่อของมารอข้างทางเนี่ยบางพวกนะบรรทุกข้าวของใส่เกวียนเนี่ยตามมา3เดือนเนี่ยยังไม่ได้ทำบุญเลยนะขอเอาของบรรทุกมาเยอะมากนะเตรียมจะทำบุญนะ ก็ยังไม่ได้ทำบุญกันเลยเพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่สงเคราะห์มวลสรรพสัตว์จริงๆเนี่ยนะตั้งค่ายเพื่อเขาบอกว่าพอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเนี่ยเทวดาพากันยิ้มเลยนะบอกอุ้ยอบายนี่ว่างเปล่าแล้วเนี่ยนะเทวดาจะบริบูรณ์ใช่ไหมตอนนี้เริ่มเทวดาเริ่มชักจะเศร้าใจแล้วนะเทวดาจะเริ่มพร่องแล้วอบายจะเริ่มเปี่ยมบริบูรณ์เนี่ยนะก็อย่างนี้แหละแต่ว่าสรุปว่าแม้แต่ตอนนี้พระองค์ก็ยังเพิ่มพูนบุญให้แก่สัตว์ทั้งหลายใช่ไหมก็เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายก็ยังบูชาพระธาตุยังกราบยังระลึกยังสวดพระพุทธคุณยังสวดอิติปิโสยังตั้งนะโมอรหังสัมมาเป็นต้นเนี่ยนะบทเหล่านี้ก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับเขาแล้วถ้าเทียบกับเขาทำคำอย่างอื่นนะเขาตั้งนะโมบ้างก็ยังดีนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาไว้เป็นอุปนิสัยบ้างก็ยังดีให้จิตของเขาเนี่ยโอนไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างก็นับว่าดีแล้วพระองค์นี้นับว่าเป็นผู้เพิ่มพูนบุญให้แก่สัตว์ทั้งหลายมีวัตถุใดที่นึกแล้วเป็นบุญเท่ากับพระพุทธเจ้าบ้างนึกเมื่อไหร่ก็เป็นบุญนึกเมื่อไหร่ก็เป็นบุญนึกแล้วก็ไม่มีอับมีจนนึกแล้วก็กว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุดเราทั้งหลายนะถ้าเราบางทีเราชอบจะหาไอ้คนนี้ทำเขาน่าจะดีอย่างนั้นคนนั้นน่าจะดีอย่างนี้คนนี้น่าจะดีอย่างโน้นกายเขาน่าจะดีวาจาเขาน่าจะดีใจเขาน่าจะดีเขาน่าจะอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าบอกว่าความดีเหล่านี้ถามหาในพระพุทธเจ้านะจะมีเต็มหมดเลยเนี่ยนะเราก็ชอบไปถามหาความสายตามองตรงๆจากคนตาเหล่เงี้ยนะทำไมคนตาเหล่ไม่มองตรงๆเงี้ยนะเราก็ชอบคิดหาแบบเนี้ยทำไมคนนี้เขาพูดไม่เพราะเลยเป็นต้นก็ไปเอาจากพระพุทธเจ้าเลยเสียงก็ประกอบไปด้วยองค์แปดเหมือนพรหมผิวกายก็มีรัศมีออกเนี่ยอย่างน้อยวาหนึ่งโดยรอบเป็นต้นอันนั้นสีก็ดีเสียงก็ดีตรัสพระธรรมเทศนาก็ไพเราะเป็นต้นเนื้อหาก็เขามีศรัทธาที่จะฟังมากเลยสมัยก่อนนั้นคุณงามความดีบริบูรณ์ทั้งกายวาจาใจเป็นต้นเนี่ยหาจากพระพุทธเจ้าอย่าไปหาจากบุคคลอื่นบุคคลอื่นไม่ใช่อนุสติเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่เป็นอนุสติก็เลยเรียกว่าทรัพย์เครื่องปลื้มใจในมนุษย์หรือในเทวโลกรัตนะอย่างใดทุกคนทุกแห่งนะทรัพย์รัตนะนั้นน่ะที่เสมอด้วยพระพุทธเจ้าไม่มีหรอกมันนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วยังไงเชื่อเถอะยังไงก็ข้ามกันดารได้แน่ข้ามวัฏฏะได้แน่แต่เมื่อไรอีกเรื่องหนึ่งนะไม่รับรองเพราะอินทรีย์ที่จะทำให้บรรลุมีตั้ง5อย่างนะแต่เชื่อว่าศรัทธาของผู้ใดความผ่องใสของผู้ใดอย่างลงในพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไงเขาต้องทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แน่ละก็ถามว่าที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนอัคคะที่เหมือนโอสถเนี่ยนะโอสถนั้นเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นจึงเป็นเหมือนจึงเป็นหมอที่มีอนุภาพมากทรงครอบงำผู้ที่ยึดถือลัทธิอื่นทั้งหมดและโลกกับทั้งเทวโลกเหมือนกับปราบงูพิษด้วยทิพย์โอสถฉะนั้นโอสถในการครอบงำโลกทั้งหมดของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอันสำเร็จด้วยการยักย้ายเทศนาและสำเร็จมาจากบุญอันเป็นของจริงของแท้ไม่แปรผันเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงพระนามว่าพระตถาคตพระองค์นี่ปราบอย่างทิฏฐิเนี่ยนะพระพุทธเจ้าปราบมิจฉาทิฏฐิของพระโสดาบันบุคคลอย่างเรียบเลยจริงโสดาบันบุคคลเนี่ยไม่มีมิจฉาทิฏฐิเหลือหลงอยู่เลยนะไม่นะหลงเหลือหรือเหลือหลงก็เหมือนกันไม่มีส่วนเหลือนะสรุปว่าหมดเกลี้ยงไม่มีแม้แต่นิดเดียวพระองค์นั้นเป็นขนาดนั้นแม้กระทั่งปราบความทุศีลของสัตว์ออกหมดได้เลยนะความทุศีลของพระโสดาบันของพระสกทาคามีของพระอนาคามีเป็นต้นพระองค์ไม่ให้เหลือความฟุ้งซ่านในหมู่ของพระอริยะทั้งหลายพระองค์นั้นเป็นผู้ที่สงเคราะห์อนุเคราะห์สรรพสัตว์จริงๆเพราะเทวดาเนี่ยนะก่อนที่พระองค์ปรินิพพานเนี่ยเทวดานี่ร้องให้มากเลยนะสำคัญอากาศประดุจแผ่นดินร้องให้กลิ้งเกลือกไปมาว่าพระผู้เป็นดวงตาของโลกปรินิพพานเร็วนักว่างั้นนะดวงตาของโลกจริงๆนะถ้าโลกนี้นะสมมติถ้าดวงอาทิตย์มีอยู่แค่วันนี้นะหลังจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยมืดตลอดเลยเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะเสียหายมากเลยใช่ไหมโอ้แย่เลยนะเดือดร้อนกันมากถ้าพูดอีกในหนึ่งนะโลกนี้นะสมมติว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฝนไม่ตกเลยอะไรจะเกิดขึ้นนะก็เสียหายมากนะฉันใดพระพุทธเจ้าก็ประดุจแสงสว่างพระพุทธเจ้าก็ประดุจเมฆฝนที่จะยังฝนคือรัตนะให้ตกลงนั้นถ้าเราทั้งหลายนะพลาดโอกาสโดยที่สุดไหว้พระเจดีย์ในชาตินี้นะ น่าจะลำบากเลยล่ะเพราะว่าต่อไปนะเมื่อไรเนาะผู้ที่จะอบรมบารมีให้เหลือพระธาตุให้ได้กราบได้ไหว้ก็หายากนะกว่าจะบำเพ็ญบารมีเนี่ยมาเหลือพระธาตุหรือเป็นพระธรรมให้เราได้ศึกษาโอกาสในการศึกษาจะว่าเรื่องของชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่เถอะด้วยเหตุผลหลายๆประการเนี่ยโอกาสน้อยนักอันผู้ใดที่มีโอกาสศึกษาปลูกศรัทธาปลูกใจรักปลูกใจมั่นคงในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นี่ก็ดีใจได้เลยว่านะเราได้ศรัทธาได้เลื่อมใสในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงและไม่หวั่นไหวในที่สุดเราทั้งหลายก็จะพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกเป็นต้นจนได ้พระอาจารย์ฮะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสกับท่านมหานามะครั้งหนึ่งท่านก็บอกว่าดูก่อนมหานามะเมื่อยามใดพระอริยสาวกปรารภถึงพระตถาคตว่าอิติปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโธแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขณะนั้นจิตไม่ถูกกลุ่มรุมด้วยราคะโทสะโมหะจิตย่อมดำเนินไปตรงย่อมได้ความรู้อัตถะย่อมได้ความรู้ธรรมะย่อมได้ความปราโมทย์ประกอบด้วยธรรมเมื่อปิติเกิดก็เกิดปัสสัทธิเกิดสุขก็จะได้ความสงบในท่ามกลางหมู่สัตว์ผู้ไม่สงบเป็นผู้ไม่พยาบาทท่ามกลางหมู่สัตว์ผู้พยาบาทเป็นผู้เจริญกระแสแห่งธรรมคือพุทธานุสติอยู่แม้แต่ในอัปปนกสูตรเนี่ยซึ่งพระองค์ได้ทรงแสดงพุทธานุสติให้กับเพื่อนของท่านอนาถาบิณฑิกะ500คนเนี่ยซึ่งครั้งแรกเนี่ยนับถือพวกเดรัจฉีเนี่ยนะฮะเป็นสรณะแล้วท่านอนาถาบิณฑิกะเนี่ยชักนำให้มาถึงไตรสรณคมแต่เมื่อพระพุทธเจ้าท่านเสด็จไปยังเมืองอื่นพวกนี้ก็ทำลายไตรสรณคมและกลับไปนับถือเดรัจฉีเหมือนเดิมพอเมื่อพระพุทธเจ้ากลับมาที่สาวัตถีครั้งหนึ่งท่านก็เลยตรัสแสดงถึงอัปปนกปฏิปทาว่าการที่สาวกเนี่ยถึงพุทธานุสติอยู่เนี่ยอันนี้เนี่ยสามารถทำให้ถึงพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นการที่เรานึกถึงเนี่ยทำยังไงเราถึงจะนึกถึงพระองค์ได้เนี่ยตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนกระทั่งยามนอนหลับเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังนึกถึงพระองค์อยู่ถ้าเราทำได้ตลอดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นอารมณปัจจัยที่ทำให้นึกถึงพระองค์ได้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็อย่างที่พระอาจารย์บอกไปดีแน่เลยครับ ก็น่าคิดนะผาก็ยังมาจารึกเป็นภาพพระพุทธรูปได้ถามว่าพระพุทธรูปหลายแห่งเนี่ยสร้างจากอะไรทรายอิฐหินปูนเป็นต้นเนี่ยนะสีเขียวสีเหลืองแต้มไปแต้มมาเรานึกถึงเห็นแล้วเลื่อมใสเลยนะเมื่อใดที่เราสามารถมองเห็นพระพุทธรูปได้ทุกหนทุกแห่งแต่ก็ไม่ได้มองมุ่งไปที่สีนะแต่มุ่งไปที่พระคุณว่าเจ้าของสีอันนี้เนี่ยต้นกำรับเลยนะแบบเดิมแบบฟอร์มเดิมเนี่ยกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าประกอบด้วยอรหันตคุณเป็นต้นให้เห็นพระคุณในทุกหนทุกแห่งแม้กระทั่งท้องฟ้ามหาสมุทรในอากาศเป็นต้นเนี่ยก็เชื่อเลยว่ายังไงก็พ้นทุกข์เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์แล้วเนี่ยนะเขามาอยากจะแนะนำว่าถ้าใครอะไรไม่ไหวเลยจริงๆนะเป็นคนที่เป็นทุกข์มากนะเป็นคนทุกข์มากอะไรบ้างกันเถอะเป็นเจ้าทุกข์เจ้าโทมนัสเป็นต้นเนี่ยนึกง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะที่พ้นจากตัวทุกข์นี้แล้วว่างั้นนะคำสอนทั้งหมดก็สอนให้พ้นทุกข์เหล่านี้นี่แหละพระนิพพานเนี่ยสงบจากทุกข์เหล่านี้พระองค์สอนทั้งหมดเพื่อให้พ้นทุกข์อันนี้หมู่พระสาวกทั้งหลายก็ปฏิบัติพ้นทุกข์เหล่านี้แล้วนะก็คิดอย่างนี้ก็ยังดีเอาทุกอารมณ์เนี่ยนะที่เรามานมัสการพระพุทธเจ้าตรัสรู้พ้นธรรมะที่พ้นทุกข์เหล่านี้แล้วเนี่ยนะมานึกอย่างนี้ไว้บ้างก็ยังดีนะถ้าเจริญอะไรไม่ได้เอาแค่นี้ก่อนก็ยังดีแต่ถ้าได้อย่างกว้างขวางพิสดารลึกซึ้งก็เจริญไปเถอะเพราะว่าใจของผู้ที่เป็นไปกับพระพุทธเจ้านี่เขาเรียกว่าท่อทานแห่งบุญท่อทานกุศลสายทานแห่งบุญสายทานกุศลเหมือนอย่างว่าแม่น้ำคงคาเป็นต้นแม่น้ำคงคาแบบแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลลงสู่ทะเลเนี่ยนะบ่าลงสู่ทะเลเอาแม่น้ำโขงก็แล้วกันใหญ่ดีแม่น้ำโขงที่ไหลบ่าลงสู่ทะเลเนี่ยถามว่าใครนับปริมาณแม่น้ำตัวน้ำได้ว่าเท่าไหร่กี่ลิตรกี่ร้อยลิตรกี่พันลิตรกี่หมื่นลิตรกี่แสนลิตรแต่ก็ถ้าว่าโดยรวมก็พอคำนวณได้แต่ว่าให้รู้ว่านั่นเป็นสายทานแห่งน้ำผู้ที่เจริญพุทธคุณเป็นต้นเนี่ยนะจิตนี่ชั่วขณะนิ้วมือหนึ่งเกิดดับเป็น แสนโกรธขณะเนี่ยถ้าเราเจริญเป็น10นาทีนะจะได้บุญขนาดไหนเพราะฉะนั้นท่อทานแห่งบุญท่อทานแห่งกุศลนี่ถ้าเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติมันใครที่เจริญพุทธคุณเป็นต้นเนี่ยนะพระพุทธคุณเนี่ยรักษาเขาไม่ให้ตกไปสู่อบายเนี่ยนะไม่ให้เขาเนี่ยตกไปสู่อบายไม่ให้ตกไปสู่เปรตทุกขติวินิบาตไม่ให้เกิดในนรกเดรัจฉานเป็นต้นมันก็ใครที่มีจิตให้มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ในหมู่สัตว์นี้เชื่อว่าผู้นั้นเนี่ยอีกไม่นานเข้าจากธรรมที่สุดแห่งทุกข์แต่ว่าเนื่องอย่างว่านะในวัฏฏะที่กันดารในความเป็นปุถุชนที่ไม่เห็นคุณของพระรัตนตรัยนึกถึงพระพุทธเจ้าบ้างนึกถึงอย่างอื่นบ้างพระเจ้ามหานามะนะเวลาท่านเข้าเมืองเห็นช้างเห็นม้าเห็นรถชลมุนพลุ่นพล่านไปหมดนะท่านยังนึกว่าโอ้ท่านหลงลืมสติถ้าจุติตรงนี้เนี่ยไม่ไปอบายหรือเนี่ยนะกติมจะเป็นยังไงเนาะสัมปรายภพเป็นยังไงขนาดท่านเป็นพระโสดาบันแล้วนะท่านยังระแวงภัยอันนั้นเลยนะของเราทั้งหลายยังไม่ได้เป็นอะไรเลยเนี่ยถ้าไม่ฝึกเอาไว้ให้ดีนะน่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะฉะนั้นบทว่าตถาคตนี่เป็นถ้อยคำที่ควรเอามาเจริญ